Страта. Апавяданне Генрыха Далідовіча. Як цяпер помню, бокуці прыехалі ў нашу вёску ўвосень. У разлагоджаную, ціхую і сонечную часіну, у самае красаванне бабінага лета. Казалі, дагэтуль бокуць бацька працаваў у горадзе, быў на добрай пасадзе, але сам папрасіў, каб яго назначылі дырэктарам нашага саўгаса. Разам з ім з'явіліся яго жонка і двое дзяцей, хлопчык і дзяўчынка. Дзяўчынка, Валя, была яшчэ маленькая, мела ці не 3 гады, а хлопчык, Міця, быў мой аднагодак, як і я, 5-класнік. Міця адразу выдзеліўся сярод янкавінскіх падлеткаў. Ужо нават тады, калі выходзіў з таксі, шпацыраваў з маці ды сястрою па вёсцы, альбо калі ішоў першы раз у школу. На дварэ шадрыў яшчэ пышным цяплом верасень, мы, янкавінскія дзеці, былі яшчэ ў касцюмчыках. А Міця апрануў ужо руды плашчык, начапіў на шыю шалік адпаведнага колеру, на галаву карычневую кепачку з чорным гузікам наверсе. Нёс у руцэ не ранец, як насілі мы, а пакоўны чорны скураны партфель з металічнаю акоўкай на рагах. І яшчэ Міця быў у акулярах, надзвычай белы. Амаль усе гараджане, што прыязджалі да нас, мелі не чырвань ці ружовасць, як мы, вясковыя, але такой белізны на твары дасюль мы не бачылі ні ў кога. Адмысловае адзенне, партфель, акуляры рабілі Міцю сур'ёзным, разумным і сталым, ледзь не маларослым дзядком. Усе ў вёсцы, хто спатыкаў яго на вуліцы, здзіўляліся, азіраліся не то з усмешкою, не то з пачцівасцю да такога незвычайнага вучня, які ішоў у школу не адзін, а з маці, трымаючы яе пад руку. Кабета таксама мела на сабе адмысловыя гарадскія ўборы, светлы плашч, жоўтую касынку на шыю, жоўтыя туфлі. На галаве ў яе красавалася прыгожая завіўка. Міця з маці спачатку зайшлі ў настаўніцкую, а пасля ўжо наша класная кіраўніца прывяла навічка ў 5А. Як і заўсёды перад пачаткам урока, мы бегалі, штурхаліся, гаманілі, але пры Ірыне Вітальеўне і навічку пацішэлі. Бачачы, што дырэктараў сын будзе вучыцца якраз у нашым класе. Сын ранейшага дырэктара саўгаза, гарнарлівіс Артур, таксама вучыўся разам з намі і нямала папсаваў нам ды настаўнікам крыві. Які ж будзе гэты навічок? Як ён пачне паводзіцца? Я здзівіўся, можа, больш за ўсіх. Класная сказала, што Міця Бокуць будзе сядзець са мною на першай парце. Мяне пасадзілі тут як летуценнага, не зусім уважлівага вучня, каб я заўсёды быў на вачах і каб настаўнікі ў любую часіну маглі перапыняць мае мары-мроі ды вяртаць да рэчаіснасці. Калі пачаўся ўрок, я чуў нейкую нядобрую насцярожанасць. Міці не толькі не загаворваў, але і зусім не зважаў на мяне. Паклаўшы, як першакласнік, рукі на парту, выпрамлена сядзеў і не зводзіў вачэй з маладой настаўніцы беларускай літаратуры. Ці ён задзіраў па прыкладу свайго папярэдніка нос, ну ўсё ж гараджанін, дырэктараў сын, вунь адзін з усяго класа мае на руцэ гадзіннік. Ці хітраваў? Ці на самай справе быў сур'ёзны, глыбакадумны? Я час ад часу скасавурваў на яго вока, але ён па-ранейшаму быў непарушны, толькі бадай яшчэ больш ненатуральна белы, нібы не меў у сваіх жылах ні кроплі крыві. Калі настаўніца задала нялёгкае, нават цяжкае для ўсяго класа пытанне, дык сярод нас няшмат знайшлося ахвотнікаў адказаць. Але Міця падняў руку, здаецца, не задумваючыся. «Калі ласка, новенькі, адкажы», – усміхнулася настаўніца. Ён устаў і, хвалюючыся, пачаў гаварыць. Гаварыў ціха, але абдумана, ясна, і галоўнае, як мне здалося, вельмі глыбока, нібы настаўнік. Я з нейкую нават трывогаю адчуў. Не, я так добра не адказаў бы, хоць быў, як казалі, харошы вучань. І Янка, наш круглы выдатнік, бадай, таго не ведае. «Ды ты выдатна ведаеш тэорыю літаратуры, паэтычныя памеры», – усклікнула ўражаная маладая настаўніца. «Звычайна вучні гэта знаюць слаба». «Я і сам пішу вершы», – прызнаўся сумеўшыся Міця. Іншы вучань, канешне, у такую хвіліну успыхнуў бы чырванню, як паспелы памідор. А колер Міцевага твару амаль не змяніўся. Толькі сям-там на шчочках заружовіліся тоненькія жылачкі. «Дык ты, можа, прачытаеш тое сёе сваё зараз?» – папрасіла настаўніца. «Не», – збянтэжыўся той. «Я пасля сшытак свой пакажу. Я якраз пішу па-беларуску». «Малайчына», – пахваліла здзіўленая настаўніца. «Я з задавальненнем пачытаю твае вершы». Пасля гэтых слоў у мяне, сказаць шчыра, аж сціснулася, замерла сэрца. Вунь яно што? Міця – паэт. Вось чаму мусіць ён носіць акуляры, плашч, кепку, партфель. Паэт, відаць, не як усе, незвычайны, ба ўсім. Міця, хоць і падлетак яшчэ, ўжо таксама незвычайны. Можа, і таму, што гарадскі больш і лепш нешта ведае. І я ад Міцевай перавагі востра адчуў сваю мізэрнасць. Я не маю такога гарадскога адзення, абутку, не ўмею так прыгожа гаварыць, хоць таксама пішу вершы, то і сёе з іх надрукавалі ўжо ў школьнай насценнай газеце. Але цяпер, можа, гэты новенькі адным якім вершам заслоніць мяне. Бадай, грэх зайздросціць вельмі заўцята ці мець да шчасліўца непрыязь. Але не так і лёгка адолець свае ўзбуджаныя пачуцці. Як я не затаіўся, але, мусіць, настаўніца заўважыла маю рэўнасць, мае пакуты, бо неяк нязвыкла усміхнулася, паківала галавою. Тут жа, калі Міця пераможна, як герой сіл, здарылася на першы погляд непрадбачанае, а на самай справе звычайнае для нашага класа і, можа, для ўсіх вучняў нашага ўзросту. Нехта з задніх парт запусціў у Міцю кавалачак гліны. Камячок уцэліў Міцю ў вуха. Ён уздрыгануў, але не падхапіўся, не азірнуўся, а ўціснуў галаву ў плечы. «Я аж пазлараднічаў. Так табе выхваляка і трэба. Ведай, што ганарыцца вельмі не варта». Яшчэ праз хвіліну я заўважыў, што на яго белай шчацэ з'явілася буйная слязіна. «Значыць, – здагадаўся я, – гэты навічок не ганарлівец ды задзірака, як сын ранейшага дырэктара саўгаза. А цяльпук? Як і наш аднакласнік Антон, які таксама не ўмее абараніцца, плача, калі яго хто-небудзь пакрыўдзіць». Настаўніца заўважыла і кінуты камячок, і Міцевы слёзы. «Хто зняважыў навічка?» Ціха, але строга, спахмурнела, запытала яна, здаецца, найбольш пазіраючы туды, дзе на апошняй парце на нашым радзе сядзеў пераростак Віця Шпак. «Ты, Віця?» «Не», – загуў той. «Чаму гэта ўсё я, ды я вінаваты, калі што якое?» «Нельга так, дзеці», – сказала настаўніца. «Трэба не засмучацца, а радавацца, што ў наш клас прыбыў добры вучань, выдатнік. Ад гэтага ўсім нам будзе толькі карысць. Прамовіла і пільна зірнула мне ў вочы. Я не вытрываў яе красамоўнага позірку, апусціў галаву і густа пачырванеў. Раптоўна мне стала горача ў шчокі. У вольны час мы любілі гуляць у футбол. Любілі нават не тое слова. Лепш сказаць, мы самаахвярна, адрынута ад іншых захапленняў і ўцех ганялі мяч, адчуваючы велізарную страсць у гульні, забітых галах, у перамозе, а таксама адчуваючы моцную горасць ад прапушчаных галоў і прыкрых паражэнняў. Нашы бацькі часта наракалі на такую нашу заўзятую захопленасць, бо мы хутка збівалі свой абутак, дралі адзенне, бывала, і скалечваліся, пераставалі быць памочнікамі пры доме. А, як усе ведаюць, работы па гаспадарцы ў вёсцы вельмі шмат. Бацькі самі ўсяго перарабіць не могуць. Для нашых бацькоў было, канешне, мала толку ад таго, што мы да цямна бегалі па футбольным полі, галёкалі, перажываючы то горыч, то прыемнае ўзрушэнне. Але для нас, кажу, у гульні была вялікая радасць. Мы не толькі загартоўваліся, але і добра навучваліся гуляць у футбол. Усё часцей і часцей абыгрывалі футбольныя каманды з суседніх вёсак. Вось і тады, неўзабаве пасля школы, да мяне зайшлі мае сябры Янка, Віця. Мы зашылі ў мячы дзірку. Ні суравыя ніткі, ні дратва не вытрымлівалі нашых бязлітасных удараў па сухім ці мокрым мячы і рваліся. Напампавалі паветра і рушылі на футбольнае поле. У засценку я заўважыў у садзе Міцю. Бокуці пачалі жыць у хаце нашага чалавека, які на час аддаў саўгасу сваю гаспадарку і паехаў сям'ёю на цаліну. У ранейшых гаспадара быў вялікі сад. Дык вось цяпер на зялёнай атаве, на поплышыку, пад ачахлай зеленаватую яблынёю антонаўкаю, пад якой ляжала нямала апалых яблыкаў, і быў Міця. У кепацы, у плашчыку, ён сядзеў на нейкім дзіўным, здаецца, сплеценым ці то з карэнняў, ці то з дубцоў крэсле. Гайдаўся ўперад-назад, трымаючы на каленях загорнутую кнігу. Вочы яго былі заплюшчаныя, твар задуменныя. Ён шчодра быў асветлены ўжо нізкаватым, крыху жоўтым, блеклым, але ўсё яшчэ лагодным сонцам. Увесь зялёна-рудаваты сад быў азалочаны мяккім, пяшчотным і той жа час развітальным, сумнаватым святлом. Восеньскія жаўтавата-рудыя ці чырвоныя маскі на лісцях, на траве, а таксама паніжэлае засмяглае неба, астылае сонца, лёгкае белае павуцінне ў паветры, апусцелыя палі. Усё гэта выклікае ў душы харошую журботу. Міця, відаць, у гэтыя хвіліны якраз і быў у палоне нейкай узнёсласці ці занепакоенай задумлівасці. Янка і Віця зірнулі на яго з вясёлым здзіўленнем. Я душою адчуваў, што Міцю цяпер не можна непакоіць, але палічыў, што можа будзе лепш, калі паклікаць Міцю ісці разам з намі. Усё ж ён наш аднакласнік. «Міця!» Бадай, забыўшыся пра сваю нядаўную рэўнасць, а таксама збянтэжанне, паклікаў я. Дзеці, як усе ведаюць, даволі хутка забываюць свае гаркоты, пакуты і слёзы, хутчэй, чым дарослыя, становяцца жыццярадасныя. Міця ўздрыгнуў. Адплюшчыў вочы, учапіўся за ствол яблыні і запыніў крэсла. Хоць і быў на дварэ, але ўсё роўна твары, рукі яго бялеліся, быццам злепленыя са снегу. «Хадзем з намі гуляць у футбол!» – запрасіў я. Дзякую, падняўся пра мою Міця. Я яшчэ не ўсе вывучыў урокі. Ды нічога ж цяжкага не задалі, сказаў я, усё лёгкае. Усё і самае лёгкае трэба вывучыць, зразумець вельмі ясна. Без крыўды, але па-сталаму сур'ёзна адказаў той. Вывучыш, зразумееш, навучышся думаць, разважаць, усё будзеш схопліваць на хаду. Мозг свой трэба трэніраваць змалку. Ад вялікага розуму галава баліць, уставіў слова пераростак, пяцікласнік, другагоднік Віця. Як кажуць настаўнікі, заядлы абібок, вораг навукі. Міця на гэты жарт нічога не адказаў, нібы і не пазважаў, як сталы ўжо чалавек. «Хадзім!» – зноў паклікаў я. «Калі не хочаш быць абаронцам ці нападаючым, дык можаш стаць варатаром. У нас якраз няма яго». «Я не ўмею гуляць у футбол», – нечакана прызнаўся Міці і, здаецца, нават крыху збянтэжыўся. Можа, і за тое, што яго могуць палічыць за нейкага хліпака, а не за мужчыну. «А па-другое, мне не можна бегаць. Цяжка падымаць. У мяне лейкоз». Я, канешне, як і мае сябры, не зразумеў, што такое лейкоз. Але чамусьці ўсцешыўся, што не ўсё здольвае і ўмее наш навічок-выдатнік. Вось бачыце, у такую прыгожую захапляльную гульню, як футбол, гуляць не можа. А сапраўды, які гэта ты хлопец, мужчына, калі не ўмееш гуляць у футбол? «Дык можа, пабудзь у нас за суддзю?» – паблажліва прамовіў я. «Дзякую», – зноў пачціва адмовіўся Міця. «Я не ўмею і судзіць, бо не знаю правілаў. Гуляйце без мяне. Я яшчэ крыху пасяджу ды пайду ў хату». «Беленькі, смятаннік», – як мы адышліся, пакпіў Віця. «Сынок пястунчык». Я адчуваў, што Віця залішне зласлівы, але не заступіўся за Міцю. Бо не думаў асабліва пра гэта. Усе думы былі пра футбол. Але нейкі гаркаваты след на душы застаўся. Увечар, калі я, стомлены, вяртаўся дадому, дык якраз маці і бацька гаварылі ў хаце пра прыезджага дырэктара саўгаса. «Надта ж белы іх хлопец», – пахітала галавою маці. «Мусіць, надта хворы ён». «Кажуць, белакроўе ў яго», – адказаў бацька. «Не жылез ён на гэтым свеце. Рана позна памрэ». «Божа мой, Божа», – забедавала спагадная маці. «Такі ж маладзенькі, ветлівы. І, як кажуць, разумны, сталы, а гэтакі нешчаслівы. Вот горад дык горад для бацькоў». Чуючы гэта, я, канешне, не разумеў усё. Не так глыбока адчуваў Міцева і яго бацькоў няшчасце, як адчувалі мае маці і бацька. Але і дзіцячым сэрцам усвядоміў. Не буду злы, няшчыры ці помслівы да Міці. Нейкая незразумелая мне самому пяшчота да хворага навічка гарнула маю душу. Здаецца, напоўніла яе нечым новым, больш змястоўным. На уроку матэматыкі, калі мы рашалі задачу, Міця нечакана нахіліўся да мяне. «Давай, Стась, выйдзем на двор», – ціха прашаптаў ён. «Мне блажыць». Падняўшы галаву, я ўбачыў. Твар яго не толькі звыкла белы, але цяпер яшчэ і стомлена спакутаваны, з нейкім ценем цяжкага болю ды страху. Мы папрасіліся ў настаўніка і падаліся з класа. «Калі я раптам упаду, дык ты не бойся», – сказаў ён. «У мяне часта кружыцца галава, бывае млосць, а то нават ідзе з носа кроў. Здараецца, зусім трачу прытомнасць». Гэтая сталая гаворка пра страшныя выпадкі напалохала мяне. Я ж разгубіўся. Бадай упершыню сваім яшчэ дзіцячым сэрцам адчуў тое, пра што раней бадай і не думаў. А калі і думаў, дык з не такім усведамленнем. Пра смерць. Адчуў яе пагрозны подых. У мяне аж сціснулася душа. Сапраўды, як кажуць мае бацькі, чаму Міця, шчыры, далікатны, разумны хлопец, такі нешчаслівы? Адкуль? Навошта прычапілася да яго такая страшная хвароба? Чаму яна ўвогуле ёсць? Я задаваў сабе гэтыя і іншыя пытанні, канешне, не знаходзіў на іх адказ. І гэта вельмі прыгнятала мяне. Здавалася, каб сказалі, што для міцевага вылячэння трэба нешта аддаць, руку, нагу, вока, дык я аддаў бы, не задумваючыся. Я адчуў вялікі, небывалы дагэтуль прыліў спагады і шкадавання. На дварэ сонечным, але ветраным і пасцюднелым ужо Міця запыніўся, прытыліўся да сцяны. Ногі і рукі яго трымцелі і, канешне, не ад холаду. «Можа, на свежым паветры палягчэе», прамовіў ён. «Можа, не самлею». «А можа, я скажу настаўнікам, што табе блага?» – запытаў я з трывогаю. «Няхай яны выключаць па тэлефоне ўрача», – здзіраўнуў. «Не, не трэба», – адказаў ён. «Ніякі ўрач, нават прафесар ці акадэмік, мне надта не паможа». Я ў медыцынскім даведніку вычытаў, што мая хвароба невылечная. Ніхто яшчэ не ведае, адкуль і чаму яна бывае, як яе лечыць. Дрыготкою рукою дастаў з кішэні пінжака два невялікія пачкі з надпісамі на незразумелай мне мове, адчыніў іх і ўзяў з кожнага ў рот па адной белай таблетцы. А па-другое, ніхто не павінен ведаць, што я такі хворы. За гэтага мы нават пераехалі сюды. Таму я папрашу цябе, не гавары, калі ласка, нікому, што ты пачуў і ўбачыў. Я цябе паклікаў, бо думаў, упаду, як падаў ужо. Ды я табе веру. Я падакляраваў, што буду маўчаць, не расказваць міцевай тайны, хоць яна ўжо не была тайнай для нашай вёскі. Нехта быў у горадзе, неяк уведаў усё пра бокуцяў і расказаў янкавінцам пра страшную міцеву хваробу. Неўзабаве, калі Міцю палягчэла, мы вярнуліся ў клас. Я з той часіны глыбока ў душы пачаў насіць Міцеў цяжкі сакрэт. Мінула пагодная, а пасля і дажджлівая восень. Насталі сіберныя халады. Міця скончыў першую чвэрць лепш за нас усіх, толькі на моцныя, як казалі, пяцёркі. Пахадзіў пасля канікулаў у школу яшчэ крыху, недзе да паловы марознага, гурбістага снежня. І нечакана злёг у пасцель. У яго часта, па некалькі разоў на дзень, пачала здарацца непрытомнасць, альбо ішла з носа ці рота кроў. Ён схуднеў, абяссілеў, аж пасінеў, з ложка не ўставаў. За восень я прывык да астрыманага, крыху дзікаватага, але шчырага суседа па парце. Дык цяпер кожны дзень прыходзіў да яго. Мы рабілі разам урокі, чыталі кнігі ці доўга гаварылі пра раней прачытаныя раманы і аповесці. Бывала, нават і спрачаліся. Кожны з нас па-свойму разумеў тое, што было апісана ў прачытанай кнізе. Найбольш хвалявалі нас кнігі Александра Дзюма, Жуля Верна, Джеймса Купера, Марка Твена, Грэт Бішет Стоун, Майна Рыда, Чарльза Дікінса, Даніэля Дэфо, Пушкіна, Талстога, а з нашых беларускіх пісьменнікаў аповесці Дрыгва Якуба Коласа, Міколка Паравоз Міхася Лынькова і ўсе творы Янкі Маўра. Гэта значыць, нас вабілі прыгоды, небяспечныя, але цікавыя падарожжы ў незнаёмыя краіны, пошукі скарбаў, сутычкі з ворагамі, пагоні, подзвігі, высакародныя пачуцці, пазнанне свету, што быў далёка ад нас. Мы нават павыбіралі і прысвоілі сабе імёны, мянушкі герояў, што нам найбольш спадабаліся. Жартуючы, завучы давалі іншыя імёны, мянушкі і нашым аднакласнікам. Ні Міця, ні я тады нават і не здагадваліся, што цікавае ёсць і паблізу нас. Чамусьці здавалася, што яно цікавае было і ёсць толькі недзе далёка. А вось тут, на нашай зямлі, яго ці няма, ці ёсць вельмі мала. Яшчэ чыталі мы адзін аднаму свае вершы, правілі іх альбо нават і разам складалі доўгія ці кароценькія вершаваныя творы для нашай новай насценнай газеты. Трэба шчыра прызнацца, у Міці ўсё выходзіла хутчэй і лепш. Ён і спрытней знаходзіў патрэбныя словы, рыфмы, і ясней, ямчэй выяўляў думку. І умеў сказаць прызвычайнае нейк вельмі ж незвычайна, хораша. Я часамі аж не даваў сабе веры. Няўжо Міця ўсё гэта прыдумляе сам? А па-другое, уражваўся, што ён, мой аднагодак, думае зусім іначе, чым я, нібы зазірае ўжо туды, куды я яшчэ зазірнуць не магу. Адыходзячы дадому, я браў яго шчыткі і назаўтра заносіў іх у школу, а пазней ужо іх, правераныя настаўнікамі, прыносіў Міцю. На дварэ шалее завіруха, вые ахалоджаны вецер, бяжыць па заснежанай зямлі няўцямная замець, насыпаецца ў гурбы снег вакол плота і прыбудоў. Але ў боку цівай хаце не холадна. Пакаёўка, цётка Гэля, яшчэ, мусіць, з раніцы напаліла стаяк, дык у хаце нават горача. За стаяком аж зазумкала ад цеплыні адна з самых неспакойных і шустрых мух, мусіць, падумаўшы, што прыйшла ўжо вясна. Я сяджу на крэсле каля ложка, а на ложку ляжыць накрыты коўдраю Міця. Пад яго галавой горка падушак, падушка ляжыць на яго грудзіне. На ёй разгорнуты шчытак. Мы рашаем задачу на 5 ці 6 дзеянняў. Калі я не пачуў Міцевага голасу, падняў галаву, адарваўшы позірк ад свайго шчытка, што ляжаў на каленях, дык убачыў. Міця, закінуўшы галаву, ляжыць заплюшчанымі вачыма. Лоб, шчокі яго сінелыя, вочы запалыя, вусны пасмяглыя і таксама быццам пасінелыя. Шыя худая з вострым кадыком. Краёк грудзіны, што відаць праз расхіснутую ля горла кашулю, белы-белы, як вымазаны крэўдаю. «Давай крыху адпачнём», ціха прашаптаў Міця слабым голасам. Вельмі кружыцца галава. Можа, і ад таго, што ў хаце горача, я даўно ўжо выходзіў на двор. Перадыхнуў, а пасля папрасіў. Толькі ты сёння маму не кліч. Ёй так цяжка. Я, канешне, не ведаю, чаму Міцю раптоўна становіцца блага. Але гэтая раптоўнасць заўсёды ашаламляе мяне. У апошні час яна ўсё часцейшая і страшнейшая. Мусіць, вось і зараз хлыне з носа ці горла кроў. Тут жа бачу, Міця хапае з-пад падушак белы ручнічок, затульвае рот і паварочваецца на бок. Сэрца маё сціскаецца ад болю. Ну чаму Міця так пакутуе? Чаму і за што так яго нехта пакрыўдзіў, не даў яму здароўя? Усё ж, думаю, трэба выйсці і паклікаць Міцеву маці, цётку Веру. Але я не паспеў нават падняцца, як яна, нібы адчуўшы душою бяду, заходзіць сама і подбегам кідаецца да ложка. «Сыночак, ты мой бедны!» Як і кожны раз пачынае плакаць яна. бярэ ручнічок, выцірае сынавы вусны, шчаку і шыю. Ручнік усё больш і больш робіцца чырвоны, і гэтая непажаданая яркая пляміна на ім коле вочы. Можа, каб ты не напружваўся, дык усё было б добра. Не старайся ўжо так, сыночак, не адстаць ад іншых. Паправіся, хутка ўсё нагоніш. Ты ж кемны хлопчык. Міця павярнуўся, лёг на спіну і заплюшчыў вочы. На яго лбе расою выступіў пот. Я адчуваю, мне трэба пайсці адгэтуль, пакінуць Міцю ў спакоі. Без мяне ён, можа, не будзе больш ні чытаць, ні пісаць, а прысне, адпачне. Стась, пабудзь яшчэ. Адчуўшы мой рух, ціха прамовіў Міця. Зараз мы кончым рашаць задачу. Пабудзь, Стасік, просіць услед за сынам і цётка Вера. Садзіцца на ложку ля сынавых ног. Толькі вы не рашайце ніякіх задач. Пасядзіце, адпачніце. А я вам зараз тое-сёе пацілкавацца прынясу. Не, мама, задачу мы ўсё ж павінны кончыць рашаць, не згаджаецца Міця. А падцілкавацца сапраўды прынясі, калі ласка. Добра, сыночак, кажа цётка Вера, выходзіць з залы і праз хвіліну вяртаецца з падносам. На ім у вазе горкаю ляжаць буйныя чырванабокія яблыкі. Жаўтаватыя апельсіны. Іх апельсіны я ўпершыню ўбачыў, пакаштаваў тут, у Бокуцяў. Побач два кубкі з чаем, дзве лустачкі булкі з маслам і чорную ікрою. Мне і сёння няёмка. Па-першае, як не дакараюся сябе, а спрагаю пазіраю на гэтыя дзівосныя цяпер зімою дары. А па-другое, ёсць адчуванне, што цётка Вера болей радавалася б, каб гэтак ахвотна і апетытна еў усё, як і я, Міця. Ён звычайна есць мала, нібы праз сілу, хоць яго бацька дастае яму ўсё, што ён толькі не зажадае. «Ешце, хлопчыкі», – кажа цётка Вера, падае Міцю, а пасля і мне чай і лустачкі. Гэта ўсё дужа спажыўное. Сказаць шчыра, чай я піў рэдка. Піў малако ці ваду з вядра. Гэтую ікру недалюбліваў за яе кісласць. У тыя разы бывала і згортваў яе ў потай пальцам з лустачкі, выкідаў. Але цяпер узяўся сілкавацца, каб і наталіць холад і паддаць апетыту Міцю. Раней я першы з'ядаў усё, а цяпер стараюся не спяшацца. Хоць яблыкі, якіх дасць цётка Вера пасля, мяне вельмі вабіць. Я адзін з'еў бы іх усе на гэтай вазе. «Даядай, сыночак», – просіць цётка Вера. «Не адставай ад Стасіка. Дык і ты будзеш гэтакі здаровенькі, крэпенькі, ружовенькі». Пазней, калі мы перакусілі, рашылі задачу, я заспяшаўся дадому. Цётка Вера выйшла мяне праводзіць. «Дзякую, дзіцятка, што ты прыходзіш. Памагаеш Міцю. Разганяеш яго сум», прамовіла яна, прытрымаўшы мяне на ганку. Паклала мне руку на плячук, прытуліла. Я і не ведаю, што мы без цябе рабілі б. Міця так прывык да цябе, так чакае. Усхліпнула. Хоць ты і малы яшчэ, не ўсё разумееш, але ведай. Міцю нашаму вельмі блага. Дзяды, бацькі нашы, я, Мікалай Іванавіч, усе мы, дзякуй Богу, здаровыя. А вось да Міці чамусьці прычапілася гэткая страшная хвароба. Ён змалку хварэе і хварэе. Не бачыць дзіцячай уцехі, стаў дарослы. Ён усё ведае пра сябе, але сталы, умудроны, які чалавек, трымаецца з усіх сіл, хоча быць такі, як і ўсе здаровыя дзеці. Сам бачыш, хвароба не зрабіла яго злым ці сумным. Наадварот, у яго гэтулькі дабрыні, шчырасці, што аж душа баліць. Такі добры чалавек быў бы. Ён жа ўжо адабраў са сваёй бібліятэкі кнігі, а таксама асобныя свае дарагія яму рэчы, цацкі, наказаў пасля аддаць табе на памяць. Замаўчала, затуліла твар рукою, здаецца, мацней прыціскаючы мяне да сябе, падштурхнула. Ну, бяжы. Будь старовенькі, разумны, шчаслівы. Заўтра зноў прыходзь, калі ласка. Мы будзем цябе чакаць. Я сёння гаварыла з тваёй маці, яна дазваляе, каб ты прыходзіў да нас, рабіў разам з Міцем урокі. Расчуленыя словамі, а найбольш тым, чаго не дагаварыла цётка Вера, а таксама яе болем, я пабег у зімовы цёмны вечар, адчуваючы, што нешта мяняецца. Мяняецца ў маёй душы. Прыходзіць тое, чаго я раней ці не ведаў, ці ведаў не ў такой меры. Пад цяпло перад маем Міця памёр. Хавалі яго мы ўсёй школы на нашых вясковых могілках. Плакалі разам з дарослымі, шчыра шкадуючы, што пайшоў ад нас такі добры, але нешчаслівы хлопчык. Боку ці пазней, пасля пахавання, перадалі мне ўсё, што наказваў Міця. Я і сёння берагу тыя кнігі, што мы некалі любілі чытаць, а таксама Міцеву кепачку, яго пенал і любімы компас. Берагу як памяць, як даўнюю і, можа, яшчэ няздзейсненую мару. Прыязджаючы з горада, я кожны раз заходжу да бокуцяў. Яны, цяпер пенсіянеры ўжо, сівыя дзеты баба, засталіся назаўсёды жыць у нашых Янкавінах, каб быць паблізу свайго любімага сына. Заходжу я і на могілкі, падоўгу стаю ля агароджы і помніка. З яго з лёгкай журботнаю смешкаю пазірае на мяне па-ранейшаму маладзенькія Міця. Можа, здзіўляючыся, што я пасталеў ужо, нават крышку пасівеў і стаміўся. Часамі, калі мне бывае нялёгка на душы, калі мне нехта зробіць прыкрасць, ці калі я сам ашукаюся альбо зраблю ганебны ўчынак, я думаю, жыў бы Міця. Дык ён памог бы мне лепш ва ўсім разабрацца. Нямала ў мяне знаёмых, сяброў, але Міця, можа, быў бы маім самым лепшым і надзейным таварышам.